Düşünmeye zamanın olur mu? Yitirmeden anlamaz insan sevdiklerin yolun sonunda. Sarıl her fırsatında o insana, arkasından ağlayan olma. Geri getirmez çok ağlasan da. Durur, durur belki başucunda. Annen baban kendi çapında. Abin bile 47 yaşında. Ömür, ömür sanki bir kara kutuymuş. Gün gelince herkesin açılmış. Ama sorarsan hep geç kalınmış. Güzel günlerimizin bittiğini sanma. Belki bir daha öylesi olmaz. Ama her bir gün güzel aslında. Yakın durmanın zor olduğu ortada. Uzak olmak her zaman en kolay. Ama en zoru yalnız olunca. Uyur, uyur belki hep yanında. Sevgilin kendi sonunda. Her hatıra asıl duvarında. Ömür, ömür sanki bir kara kutuymuş. Günü gelince herkesin açılmış. Ama sorarsan hep geç kalmış. Sorarsın.